بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في كتابه المعتقد الصحيح، قال: النهي عن الجدال في الدين، النهي عن الجدال في الدين أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، النهي عن الجدال في الدين، مكتازو يا مجدالة كتك دين، يعني أهل السنة والجماعة ونكتازو وسيو نوات وكل وقات نوات ومجدالة wawatekana wafundishe dini watu, watu waweze kujua. Ama mijadala wakae pembeni nayo, labda iwe la bud fi dhalika, na kuna shuruti. Qala wa yanha ahlu sunnati wal jamaa anil jidali wal khusumati fi dini, ahlu sunnati wal jamaa wanakataza mijadala na magombano katika dini. Idh kad hudhira, قد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. سبنتم عليه الصلاة والسلام الكتازة لتهذريش قوسي رسولين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكة صحيح مبين، يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، ومنتم عليه الصلاة والسلام أنه قال فبيان سيما: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، سمعني قرآني فليان باقوا يوزينوا سميونغانا كيلو، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لكني كما ما يسمى قرآني لما تجيب اختلفيانا فأجلي هي قرآني بس من يمكنني موندوك هنا علي أقسم قرآني ما أنا مشور لتماعفة. وفي المسند وسنن ابن ماجة وأصله في صحيح مسلم، نقول كذلك مسند يا أحمد بن حنبل الشيباني، كذلك سنن الإمام ابن ماجه أصليات حديثين كذلك صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، ثم يمتن عليه الصلاة والسلام على زوكة هل يقوى ونقمانا وزوزانا فوسينا القدر، فكأنما يرقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. ثم يقطب قال يا كار أمي كسيريك ووكي أغليه لأسواك فكياك ونجيكم بغوي أنا أسيرا. فقال كزيما: بهذا أمرتم؟ هي مزوزا يوم يأمر فنين، أو لهذا خلقتم؟ مهمك قادرية هاي نين تضربون القرآن بعضه ببعض، نيغونغانيش القرآن هي وهي، بهذا هلكت الأمم قبلكم كتبية كما هي، بس أمة زوفيتا وكوني مزليانغامية قبلين وسبب يتبية كما هي. يعني متنا شكو القرآن أنا يفايا ديو وجاياتي وأجري كتلي دليل باطل ياكي، أنا يشكو القرآن أنا tafsiri ambavyo sivyo ndivyo mpaka aingize kwenye uzushi wake. Alafu asema tumepata Qur'ani na inathibitisha kwamba maulidi yako wewe, huyo aliyoteremshwa hiyo Qur'ani hajakuwa na ufahamu huo ulionao wewe, huo ufahamu uliokuja nao wewe huo mwingine. Bal jaa al-khabaru bi anna al-jidala uqubatun min uqubati Allah fil umma, kuja habari kwamba mijadala hii kuwa mingi ni adhabu, miongoni mwa adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaadhibu nyumati zilizopita huko nyuma. Fi sunani Tirmidhi wa Ibn Majah min hadithi Abi Umama radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadala. Mtume alayhi salatu wasalamu asema kwamba haujapotea umma baada ya uongofu ambao walikuwa nao, isipokuwa umma huu Allah huwapa mijadala, kuzuzana, kufilafiana, kugombana na mfano wa mambo kama hayo. Thumma qaraa ma darabuhu laka illa jadala, hawaja kupigia mfano ye Muhammad isipokuwa ubishi tu. Wakiambiwa mfuateni Muhammad waanza kubishana. Lakini huyu kijana mbona alikuwa ni mkweli kisha zamani? Ukweli gani bwana, mzushi tu, waanza kugombana wenyewe. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa watu waliopita. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullah, usulu sunnati indana, msingi wa sunna kwetu sisi ahli sunnati wal jamaa, atamassuku bima kana alayhi as-salafu as-salih, ni kukamatana na yale ambayo waliokuwa nayo as-salafu as-salih. Qala atamassuku bima kana alayhi ashabu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kukamatana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, waliktida'u bihim, na kuwafuata wao. Leo waja watu waleta mizozo katika dini. Tukwambia bwana Umar hajamuoa Zainab bwana bint Ali. Wewe bwana una nini wewe? Mbona vitabu vyenu viandika kwamba Zainab alikuwa na mtoto anaitwa Zaid bin Umar bin al-Khattab? Ha? Vipi leo Zainab nani? Umm Kulthum. Alikuwa na mtoto akaitwa Zaid bin Umar bin al-Khattab. Sasa huyu mtoto alimpataje na wakati hajaolewa au alizini hawa? Ha? Basi itakuwa leo wajini. Ha? Basi ilimradi vurugu tu. Nasalullah salamata wa al-afiyah. قال التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نكوفواذا واو كوايغا سيو اي وترك البدع نكوفا بدع leo ukiwauliza watu nini kila siku mwasema اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين wanasema amin. Ee Allah waangamize makafiri na watu wa bid'a na washirikina. Watu waitikia amina, sio? Khutab al-mimbari ambayo inafahamika. Haya, tuambieni hao watu wa bid'a au ni bid'a ipi nyinyi mwaikataza? Kuna bid'a yoyote hapa msikitini mwaikataza nyinyi? Hamna kitu. Kuna ushirikina upi mwaukataza? Hamna kitu. Ndio unakuta watu yani dalala iko wazi. Wao wanadhani kwamba haki imefungwa pamoja na wingi. Na la yumrafu alhaq birrijali. Haki haijulikani kwa watu. Unaelewana? Irifu alhaq ta'rifu ahlahu. Ijue haki utawajua wenye haki kina nani. Kwa hiyo as-salafu as-salih kanu yuhadhiruna min albid'ah. قال وترك البدع امام احمد يسمع نقوات وزوشي وكل بدعه فهي ضلال لكن كلا بدعه نين ني upotevu wanasema hapana sio kila bid'a ni upotevu maada mwenyewe alana kijiko ah sasa nimekwambia mimi kijiko ni bid'a ambao watu wazozana siku moja watu wasema tuweke nani bondi hapa huyo anisalisha huko na maabara na sauti nzuri, watu waweka pesa, atakayeshinda atachukua hizo pesa, lakini wenyewe wako sokoni waje kuswali. Ni yani sitazalisha huku tachezwa kamari. Ndivyo ilivyokuwa siku hiyo. Hebu sikiza huku, nani ana sauti nzuri? Ah, leo maabara ana mafua mafua leo tu. Unaona? Alafu mmoja akashinda akafua pesa. Wenzao waswali wake za kamari. Sasa hivi watakuja misikitini. Hawamo tena. Wamebakia wale wenyewe wenyewe wahusika. Ramadhani 10 hapa na 8 ilikuwa watu wa bwagana hapo. Pia mtu kaangushwa kwenye tope huko. Watu wakatia udhi. Sasa hivi hamna kitu shehe. Sasa waambie kila bid'a ni upotevu, kwambia hapana, sio kila bid'a ni upotevu bwana. kuna bid'a nyingine nzuri. Ipi? Hiyo bid'a nzuri ni ipi? Mpaka tuambie hii bid'a ni nzuri ni ipi? Itakuwa labda hujaelewa maana ya bid'a. Kwa sababu bid'a ni kitu kilichozushwa ndani ya dini, katika dini. Ibada fulani waifanya wasema ni ibada, ukiifanya wapata thawabu, lakini bid'a ibada hiyo ikiangaliwa haina asili. Hajaifanya mtume wala hajaifanya sahaba wala haijaamrishwa ni Allah, kuna kitabu wala sunna, hiyo ndio bid'a. Ama kuvaa tampali, si maebo yebo, masimu haya, mapikipiki, si hiyo sio bid'a. Hiyo ni vitu vya kimaendeleo ambavyo vimekuja na si katika dini. Kwani mtu akikosa simu ndio ina maana akakosa ibada? Kwa hivyo watu lazima mtuelewe, tukisema bid'a inamaanisha nini? Vitu ambavyo vimewekwa ni ibada. Ukifanya unasema ni ibada, wapata thawabu. Lakini tukiangalia haipo katika kitabu wala sunna. Hiyo ndio bid'a. Imam Ahmad bin Hanbal asema, "Wa kullu bid'atin fahiya dalala." Kila bid'a ni. Na maneno haya kayachukua kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Ndio alisema hivyo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Mtume akasema hivyo, kila kilichozushwa ni uzushi tu. Wa kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, kila upotevu ni moto. Hata akwambia sasa hiyo kullu, hiyo kullu gani hiyo? Ni kullu kulliya hiyo au ni kullu juz'iyya? Kwa maana nataka kusema kama ni kullu juz'iyya, sio kila bid'a inaingia, kuna bid'a nyingine haziingii. Sasa sikasema hizi kullu ni tatu hapa. Mtume akasema fa inna kulla muhdathati bid'a. Kila uzushi ni nini? Ni bid'a. Hii kullu ya kwanza. Ukisema hapa kuna uzushi mwingine watoka, si bid'a mwingine sio. Tutakwambia haya twende mbele. Wa kulla bid'ati dalala. Kila uzushi ni wapi? Ni upotevu. Ukisema hapana, sio kila uzushi ni upotevu, tutakwambia haya twende ya tatu. Wa kulla dalalatin finnar. Kila upotevu ni wapi? Wananyamaza. Mbona hamsemi kuna upotevu mwingine wenda peponi? Kullu ndo hii. Sasa kama hii kullu ya mwisho haitoki kitu, basi hata ya pili haitoki, ya kwanza pia haitoki. Na sisi tutajua kullu juz'iyya, msituone kama sisi ni mazuzu. Kullu juz'iyya zipo, tutajua. Allah tabaraka wa ta'ala amzungumzia Balqis, malaka saba, sio? Wa utiyat min kulli shay. Hii ndio juz'iyya hii. Mfalme yule wa kiti alipewa kila kitu ni Allah tabaraka wa ta'ala. Hii simu yangu alikuwa nayo? Hapana. Alipewa kila kitu katika vitu anavyopewa wafalme, kama vile kiti, kuwa na wanajeshi, silaha. Alipewa mwanamke, lakini alipewa hiyo kwa nini? Ni mfalme wa kike. Kadhalika ukiangalia wale mabwana ambao walikuwa wanapora majahazi, ndio kisa cha Musa. Wakana waraahum malikun, ilikuwa nyuma yao huko kuna mfalme. Ya'khudhu kulla safinati ghadba, anachukua kila jahazi kwa kupora. Ya Bakhresa pia aliyachukua. Kullu tazijua sisi naona, lakini hii sio hiyo. Hii ni inaenea hii, na kama haienei tuambie karina iko wapi? Hamna karina. Jamani ya biashiria. Basi Mtume alayhi salatu wassalam, Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah ta'ala asema, wa tarkul khusumati. Ahlu sunna walikuwa wanakataza watu waache mambo ya mizozo. Wal julusi, na kuketi ma ashabil ahwa'i, pamoja na watu wa bid'a, watu wa matamanio. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi din. Na kuto na kuacha magombano na mijadala na mizozo katika dini. Intaha kalamu rahimahullah. Lakini mizozo iko mara mbili. Kuna aljadalul madhmumi waljadalul mahmud. Kuna mizozo ambayo imesemwa vibaya. Qala al-Imam al-Barjaz, wa kullu dhalika fil jidal al-batil. Hii iliyokatazwa hii ni ile mijadala ya kujadiliana katika nini? Bilbatili, katika batili. Awil jidali fil haqi ba'da ma tabayyana. Au kujadiliana na haki baada ya kwamba haki imeshakuwa chakua wazi sasa. Awil jidali fi ma la ya'lamu al muhaddu, au anajadiliana mtu ambaye yeye mwenyewe hawezi kuzisimamisha hoja. Baina au aljidal fi almutashabih min alquran, au kuzuzana katika Qur'an ambazo ni mutashabihat, sio kaanza kuzigonganisha aya na aya. Au aljidal bighayri niyyah salihah, au kujadiliana kwa nia ambayo si nzuri. Yule atakaye kujadiliana atashindi yule. Yaani kuna bwana mmoja atuelezea akisema kule Tamta kule kulikuwa kwa kikengo hata kwa ajili ya watu wa ubishi. Ni Sheikh Suleiman Shumi. Ni wewe? Kwamba kule Tamta kuna kitengo hasa kwa ajili ya hawa ni wa ubishi tu. Wanafundishwa ubishi tu. Basi. Wewe kipiga kule una mada yako Maulidi ya muone fulani. Basi. Huyo mzee tutoa haya toa hadithi pia uagaragaza ule umshindi ngo. Kama sisi sina, sio? Allahu akbar. Na hapo dalik. Al-jadal al-mahmud. Mzozo ambao umesema vizuri ni mzuri. Ama idha kana al-jidalu li-idhhar al-haqq wa bayan, ikiwa mjadala kwa ajili ya kudhihirisha haki na kuibainisha vizuri. Min 'alimin, tena anayefanya hivyo ni mtu amesoma. Alafu lahu niyyatun salihah, ana nia nzuri. Multazimu bil adabi, ni mtu anajilazimisha na adabu na heshima yake, sio mtu wa vurugu vurugu. Fadhalika mimma yuhmadu, jidalu hiyo haina shida. Yaqulu Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana wajadiluhum. Lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri, na jadiliana nao kwa watu wa bid'a, mpaka watu wa akili. Jadiliana nao billati hi ahsan, kwa maneno ambayo ni mazuri tu. Nipeni aya, nipeni hadithi, unaona vitu kama hivyo. Yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hi ahsan. Msijadilieni na watu waliopewa kitabu, yani Yahudi na Nasara, isipokuwa kwa yale ambayo ni mazuri zaidi. وقال تعالى لكن الله قسم تينا قالوا يا نوح وقسم والي مبانا كفار والي زمزان بي نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ومجدلينا نفسي بانا وكثيريش مجدلاته ستلبو تمتوك فأتنا بما تعدنا وميني عذابها توب إذا عذابوا لتعيد ذاتا in kunta mina as-sadiqin, ikiwa hayo leo zungumzo wewe ni mkweli. Qala innama yatikum bihi Allahu insha Allah, adhabati lita Allah kitaka insha Allah. Wa ma antum bimujizi, na wala msidhani nyinyi wenye kumshinda Allah nyinyi. Basi hapo ndo akambwa no madam washaiomba hao, wewe tengeneza jahazi tu. Nuhu watengeneza jahazi, tume mshikavu. Wakaanza kumcheka. Sakhiru minhu. Wamcheka. Angalieni huyu, jana na juzi ajifanya ni dahi nabii wa Allah, leo amekuwa fundi randa. Sasa wewe una akili kweli? Mshikavu wako watengeneza jahazi. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Matucheza sheri, matucheka hapa nasi vile vile tutawateka na kuwacheza sheri kama mnavyocheka na kucheza sheri. Na kweli muda si mrefu maji yakafunguliwa juu na chini, yakakutana. Ikawa hapo ni kila mmoja apiga mayowe. Sasa mtoto anaambiwa panda, mimi ni babako bwana, hapa hakuna kupona leo, panda kwenye jahazi. Anasema nakimbilia ule mlima kule. Ufiki kule wewe. Haya maji yamefunguliwa chini na juu tafika kwenye mlima. Hatimaye akaangamia na watu wake. Hii ni kuonyesha hata mtoto wako kama akapinda utaki kumnyoosha, jua yeye kivyake na wewe kivyako. Siku ya kiyama wewe peponi, yeye motoni. Yaani lazima tuambiane makavu hapa hapa duniani bila kutichana. بعض المجادلات الشرعية بهذه المجادلة الشرعية يبو أخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه السلام عن قومه الله ما تفتي أخباره وإبراهيم لجزياننا ناتواك أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون واتوقع لجزيانا إبراهيم وموسى عليه السلام في موسى قد لجزيانا ناتواك قال يا هارون ها كان بيقول ايه هارون سيو هارون كبيوا مجدانا مبقى موسى سما سسا نتنجنجي نغازي سسا نيني نكام وانغالي وي موسى موسى يا هامان ابن اللي صرح اللعن لي سيو ايه هامان مجدي اندفو نغازي اندفو ميمي اما ينفيت اما وينغ ها سمتهاني اما وينغ ومياكا تنهندوا سكوانزي اتشيني ابا مبقى مبقى مبقى مياكا مينغاك مياكا مياتاني angazi hiyo ingazi ya vipi? Ah, Firauna akataka ijenge. Kuna baadhi ya watu waleta turahati hapa. Wasema eti hizi lugha za binadamu wote duniani zilipatikana hapo kwenye hiyo ngazi. Walijenga mpaka walifika katikati hapo. Allah kila mmoja akampatia lugha yake. Kwa hiyo kama nileje kamba aletoa mti. Leteni maji aletwa kamba watu waelewani jamani hii ni turahati maana mimi sina dalili nayo watu wasema basi kutoka pale ngazi ikashinda maana ukituma hiki waletewa sicho ukituma hiki waletewa sicho wakabuje kawa za nipa basi tosha kila mmoja akashuka pale katika njia yake kenda sawa mse wake huko aongea lugha yake na mwanamkewe huko uongo wa watu. Allah sema waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Tumekuleteeni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili mjuane. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Bora wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu. Wao wasema hiyo ilikuwa ni wakati huo ngazi ya jengwa. Jamani watu wa Musa si njuzi tu. Wakati makabila mengi yalikuwa yashapita manabii ya makabila huko yalikuwa yashapita Musa njuzi tu. Baada ya Musa tena akaja kina Daudi, kina Isa, Muhammad kisha. Ishapita mitume karibuni laki. Kadhalika sema وموسى عليه السلام مع فرعون وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى كتك السنة يقول مجدال اليوكيتا كتك آدم ونان نموسى عليه السلام موسى لم لوم آدم مانبيا وينو لسببيشة ستفتتاب الشيدة وانبيو سكاربية امتبانا hapo wala vyakula vya peponi uko peponi wewe usiukaribie mti uko ukaribia ukala mwisho wetu kateremshwa ardhini sanipo twalima tu ili bwana la kuhusu ili wewe baba yetu kaambia unataka kunilaumu na jambo ambalo Allah ameshalikadiria. Allah alisema inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mimi namweka kiongozi ardhini, sio kule mbinguni peponi. Kwa hiyo lazima sababu ilitefanyike ili tuje wapi? Musa kabwabwa huko. Unaelewana? Ndio hata hawajui wengine wangangana tu kupiga vita. Kwa nini huyu kijana huyu? Kwa nini awe yeye? Bwana hii ishaandikwa mbinguni huko kwamba kuna maaba atasoma ataenda Saudi atarudi hata wewe hata ukakasirika ukapasuka pua ndio hivyo ishaandikwa hiyo. Ndio ishaandikwa hivyo. Kwa hiyo minadhara ilikuwepo wanukila anis salafis salihi munadharatun kathira. Ibn Taymiyyah alifanya minadhara mingi sana. Imenukuliwa minadhara mingi sana ilikojifanyika. Wa kulluha min al-jidal al-mahmud. Lakini yote ilikuwa ni mjadala ambayo ni mizuri, ambayo imesomwa vizuri, alladhi tawaffara fihi al-ilm, ambayo ndani yake ina elimu na nia salihah, nia nzuri na mutabaa. Watu wanafuata kitabu na sunna, wa adabu al-munadhara, na adabu pia za nini? Na mimi pia sifanyi munadhara na mtu sipokuwa lazima nimpe masharti. Lazima tufate kitabu na sunna. Marufuku kutumia hadithi dhaifu. Akiongea mmoja, mmoja anyamaze. Na lazima kuwe kuna viongozi wa control. Ha? Sio hivi hivi tu mwabezana bezana. Ongea dakika zako 30. Umemaliza? Dakika zako zimeisha tulia. Ukanyagwe. Wahakadha. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله.